Bir Dolap Kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap matematikle başlıyor. Evet, pazar sabahı hemen matematikle güne başlayalım. Boş durmaya gelmez. Daireler ve Çemberler kitaplardan birinin adı. Diğeri de Üçgenler. İki kitabın da yazarı David A. Adler ve resimliğini de Edward Miller. Bunlar... İki kitap da Itaki Çocuk'tan çıktı ve kitapların çevirisi de Ece Çavuşlu'ya ait. Şimdi kitap zaten adları hemen ele veriyor. Üçgenler ve daireler. Bunlar resimli kitaplar. Şimdi matematik kitabı deyince tabii hani herkeste belki bir tedirginlik olmuştur yani. Matematik çünkü genelde korkutucu da olabilen bir şey. Bence bize yanlış verildiğinden, öğretildiğinden. Evet. Yani ben bu hikayeyi her fırsatta anlatıyorum. Ben matematikle 40 yaşımda falan barıştım yani aslında. Yani 40... İş Bankası yayınlarından çıkan numaranı ortaya çıkardık. Numaranı ortaya çıkardık kitabını okuduktan sonra ancak matematikle gerçekten bir ilişki kurmaya başladım. Yani... Yıllarca matematik dersi vardı. Kaç tane sınavdan geçmek zorunda kaldık. O sınavlardan da geçtik yani hani. Ama eziyet gibiydi değil mi? Yani tabii işte mecbur kaldığın, sevmediğin, hoşlanmadığın. Çünkü niye yapıyoruz? Neden? Çünkü içselleştirmeden, hayatın ya içine tabii. Sokmadan bir şeyleri öğrenmeye yani, çalıştığın zaman kafanın evet, içinde işte, oturmuyor bazı koca şeyler. Koca formüller neye benzediği belli değil. Şimdi matematiği bir dil olarak algılama fikri de verilmediği için hiç bize. Yani formüller, işlemler falan hep yani değil mi? Artı, eksi, sinüs, kosinüs bir şeyler yani ne anlamıyorsun yani aslında. Halbuki matematiği bir dil olarak bize anlatmış olsalardı baştan belki bu kadar eziyet çekmezdik bence. Neyse şimdi dert yanmayayım bu kadar pazar sabahı matematikten kitaplardan bahsedeyim. Şimdi bunlar resimli kitaplar, resimli matematik kitapları. Çocuklar için hazırlanan matematik kitapları uzun zamandır işte yani o zamandan beri özellikle ilgimi çekiyor zaten. Şimdi Üçgenler kitabı adından da anlaşılacağı gibi baştan sona üçgenlerle ilgili. Bize açıyı da anlatıyor. İşte mesela bir resim var, robot, iki çocuk vesaire bir odadalar. Ve odanın içinde o kadar çok açı var ki. Yani bunlar aslında şu anda benim içinde bulunduğum ya da sizin içinde bulunduğunuz odada da var aynı şekilde. Hı hı. Sadece bunları böyle görmüyoruz ve havada kalıyor ya o konu. Halbuki her yerde yani. İşte bir sürü açı var, bir sürü rengarenk gösterilmiş açılar ve bu açıların yani nasıl anlatayım üçgenler konusunu işte bu açının adı ABC'dir. B işte iki çizginin kesiştiği yerdeki işte o yüzden açının adı falan yani o kadar çok ayrıntıyı da aynı anda veriyor ki şey değil bu hikaye kitabı değil herhangi bir macera yaşanmıyor. Hı hı. Doğrudan bilgi veren. Doğrudan bize üçgenleri anlatan bir kitap. Fakat resimli kitap. Şimdi ben bazen kurcalıyorum birazcık başka ülkelerde nasıl yayınlar yapılıyor diye. Çeşitli konulara bakıyorum. Bunların içinde hani müfredat sayılabilecek türden konular da var. Ne bileyim işte tarih mesela nasıl anlatılmış? Yani tarihle ilgili nasıl kitaplar yapılıyor? İşte bu, hep biliriz bu horrible kitapları vardır mesela. Hı hı. BBC'nin kitapları, bir programı da aynı zamanda çok komik bir şekilde anlatır tarihi mesela. Evet. Ama gerçekten de tarihi anlatır yani. Baktığında da gördüğün bir şey değil ya da bunun gibi başka kitaplar da var. Kaynak kitaplar, yardımcı kitaplar hazırlanmış mesela. Eline alıp okuyasın geliyor kitabı. Yani öyle bir dil, öyle bir görsel kurgu, öyle bir üslup. Bak şimdi bu işi çok kolaylaştıran bir şey herkes için. Öğrenciler için. Çünkü kitap arkadaşa dönüşüyor sanki. Evet, yani. Akılda kalıcı oluyor. Evet, yani şimdi burada da benzer bir şey var. Şimdi bu kitabı eline al bir ilkokul öğrencisi. Baştan sona bir kere okuduğunda üçgenlerle ilgili tam bir kaynağa sahip oluyor. Hı-hı. Yani bir aslında yardımcı kitap anlatmayız, ders kitabı anlatmayız biz bir dolap kitapta ama bu kitabın özellikle bir katkısı var. Evet. Fazladan bir katkısı var. O yüzden anmamak olmazdı. Şimdi bu işte üçgenleri anlatıyor, adlarını söylüyor. Eşkenar üçgeni, ikizkenar üçgeni, şunu bunu hepsini tek tek gösteriyor. Etkinlikler veriyor. Üçgenlerle ilgili bir takım etkinlikler veriyor. Her yerde bakınca bu kitabı bitirip de şöyle bakınca her yerde üçgenler görmeye başlıyor. Oradaki robotun da üstü başı her yeri üçgenden evet. oluşuyor değil mi? Şimdi daireler ve çemberler de aynı yaklaşıma hı-hı. sahip. Hem görsel olarak hem metin olarak. Fakat bu sefer konumuz yuvarlak olan şeyler. Yani hı-hı. basketbol topu da var. İşte ne bileyim dünya tam yuvarlak değil bilgisi de var. Portakal da tam yuvarlak değil bak filan diye. İşte konserve kutusu da alt tabanı daire de hani üstü daire de bu silindir aslında yani diye. Evet. Bütün bu ayrıntılara giriyor. Küre, koni. İşte spiraller, ovaller. Sonra mesela bir çemberin etrafını nasıl ölçeceğiz? İşte bir yere işaret koydu, kestiriyor bize, hı-hı. işaret koyduruyor. Bir çevir, hop kaç santim çıktı. Şimdi onu bak bir de şöyle bulacağız. Pi'yi 3 alsan falan diye. Şakır şakır formülleri de veriyor. Evet ama şurada o kağıt yuvarlak kestirerek aha. öğrettiği için evet. çemberin işte yarıçap o pi hepsini. Tamam yani ben bunu gerçekten yani çember alanını öğrenmeye çalışırken bize bir formül verilmişti ilk evet. defa ne zaman işte ortaokulda mı ne? Formülü ezberleyip bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve bir türlü kafam almıyordu bazı şeyleri. Z kare çarpı pi yani tamam mı şimdi ne yani? Yani bir yere oturmuyor. Sadece onu ezberlemen evet, gerekiyor. Ama burada niye öyle olduğunu anlıyorsun. Evet ve üstelik daha bir sürü başka ayrıntı veriyor. Yani belki de dersler bu kadar zengin işlenmiyordur. Evet. Bu arada yani öyle de bir farklılık var burada. İşte dairenin, şimdi mesela dairenin merkezi çok basit bir şey değil mi? En ortasında bunu dairenin merkezi der geçersin yani. Hı hı. Burada üşenmeyip anlatıyor. İki tane doğru çizmiş. Hı hı. Birbirini dik kesen işte. Tam ortasında dairenin falan orası diyor işte. Yani bütün bunları gösteriyor da aynı yaptırıyor zamanda. Bir yandan. Ve yaptırıyor. Diyor onu işte ikiye katla bak simetrik aynı parça. Hadi bir daha hop o da falan. Yani böyle bir eliyle çocuğun çalışmasını da sağladığı için yani öğrenmenin zaten hani belli başlı bazı ilkeleri var yani hani ne kadar çok duyu kullanırsan evet. ne kadar çok içine girerek dahil olarak çalışırsan öğrenme o kadar güçlü oluyor. Bunu bir de işte ne bileyim uğur böcekleri üzerinden anlatıyor mesela bir sayfada. Evet büyük dilim küçük dilim. Evet bir sürü uğur böceği. Şimdi Tayga'nın sayıları yuvarlamak için ne kadar çırpındığını zamanında hatırla mesela hani mutlaka böyle bir yolu vardır onun da. Demek istiyorum yani tabii. İşte bak bir tane kunduz bu sefer kirişler konusunu anlatıyor mesela. Sonra yay konusunu anlatıyor. İşte teğet geçiyor diyor. Bütün bu şeyleri yine elle hep işte çizdirerek, hı-hı. kestirerek, katlayarak, yuvarlayarak, işte bir ölçtürerek. Sürü kavram. Evet bir sürü şeyi yaptırarak hı-hı. gösteriyor aynı zamanda. Dolayısıyla da bence çok daha ileri düzey, çok daha isabetli bir öğrenme oluyor. Kitapların arkasında işte hani yanıtlar da var sorduğu sorular aha. çünkü bir sürü etkinlik var. Aynı zamanda küçük birer sözlük de var. İçeride verdiği bazı kavramları mesela pi sayısını daha geniş anlatıyor arkadaki o sözlük kısmında. Ve bu şekilde konusunu tamamlamış oluyor. Böylece de bence çok daha verimli bir öğrenme süreci yaşanmış oluyor. Keşke daha fazla böyle kitap olsa. Evet. Keşke daha fazla konuda böyle kitap yapılsa. Ya da biz yapalım. Niye yapmıyoruz ki? Bu da ayrı. Kitapların adlarını tekrar söyleyeyim. Daireler ve Çemberler ile Üçgenler adlı iki kitaptan söz ettik. David A. Adler tarafından yazılmış. Edward Miller tarafından resimlenmiş. İki kitap bunlar. Kitabın çevirileri Ece Çavuşoğlu Çavuşlu tarafından düzeltiyorum özür dilerim. Ece Çavuşlu tarafından yapılmış. İki kitap da İhtaki Çocuk'tan çıktı. Şimdi bir şarkı arası yine verelim. Tabii tamam, ben konu matematik olunca ne çalabiliriz acaba matematikle ilgili diye birazcık düşündüm ve bilmiyordum bu şarkıyı biraz öncesine kadar ben de. Jimmy Buffett adlı bir sanatçının Matt Sax adlı şarkısını dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Sen ne anlatacaksın? Ben su ile ilgili bir kitaptan söz edeceğim bugün. Hı-hı. Merhaba Su adını taşıyor. Antoinette Portis tarafından hem yazılmış hem resimlenmiş. Çeviren Deniz Özpolat ve İtek Çocuk'tan çıktı çok yakın zamanda. Ay, pişti olduk. Evet. bu daha yeni senin elindeki kitaplara göre. Bugüne kadar suyla ilgili, dünya yer kürede suyun ne kadar önemli olduğu ile ilgili, su döngüsüyle ilgili pek çok kitap çıktı. Evet, özellikle tek kuyu hazır konu açılmışken onu bir kez daha anmadan geçemeyeceğim. Evet. Tek kuyu bu konuda mükemmel bir kitaptı yani. Çok güzel. İletişim Yayınları'ndan çıkmıştı. Sonra Kırmızı Kedi'den başka bir isim çıktı. Evet. İsmini hatırlamıyorum ama gerçekten önemli bir kitap. Ama suyla ilgili kitaplarda genelde işte küresel iklim krizinden söz ediliyor. Suyun ne kadar önemli olduğundan. Adil paylaşım. Yani daha bilimsel bir yaklaşımla ele alınıyor kitaplar. Benim elimdeki kitapsa daha küçük yaş grubu için yazılmış bir kitap. Bir resimli kitap bu. Ve suyun hayatımızda ne şekilde var olduğunu çok basit örneklerle ve basit ifadelerle anlatıyor. Musluktan akan bir suyla karşılaşıyoruz ilk sayfada. Bardağın içine püskürüyor. Merhaba su, seni tanıyorum, sen her yerdesin diye başlıyor ve yanında bir sözcük musluk. Ardından yukarı fışkırırsın ve de aşağı diye devam ediyor. Suyun hareketlerinden bahsediyor ve her seferinde suyla ilişkilendirilmiş bir nesneyi görüyoruz o sahnede ve onun adını görüyoruz. İşte fıskiye var, duş var. Bazen sakince akarsın diyor. Ayaklarının önünde bir hortum kıvrılmış bir çocuk görüyoruz ve hortumdan yavaşça akan bir su görüyoruz. Arkasından aynı kıvrım genişliyor. Kuş bakışı tepeden işte nehir kıyısında, ırmak kıyısında piknik yapan insanları, ırmağın içinde yüzen çocukları görüyoruz. Bazen şırıldarsın diyor ırmak. Bazen hızla denize dökülürsün diyor. Nehir demiş. Yani burada ırmak ve nehir kullanılmış ama orijinalinde hangi sözcükler kullanıldı bilmiyorum. Daha genişlemiş bir su görüyoruz artık. Burada içinde deniz araçları da hareket ediyor. Okyanustan bahsediyor, gölden bahsediyor, havuzdan bahsediyor ve her seferinde çok basit o suyla ilişki halinde olan insanları da gösteren sahneler görüyoruz. Su birikintisinde zıplayan bir çocuğun ayaklarını görüyoruz mesela. Ya da otların üzerindeki bir çiğ damlasını. Bazen sessizce yanağından süzülürsün diyor. Bir tane damlacık gözyaşı olarak karşımıza çıkıyor. Hemen karşısında o damlacıktan bir sürü görüyoruz. Bazen gökyüzünden yağarsın diyor. Yağmur olarak dökülüyor. İşte çaydanlıktan çıkan su buharından buluta geçiyor. İşte sis, bir buz küpü. Aynı buz küpünün çok benzeri bir buzdağını görüyoruz. Buz pistinde işte donmuş bir buz kütlesinin üstünde kayan çocuklar görüyoruz. Karda eğlenen bir çocuk görüyoruz. Kar tanelerini tek tek gösteriyor. Her canlının bir parçası olduğundan bahsediyor. Burada farklı canlılar var. İşte insan, hayvanlar, bitkiler. Ve sonunda sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim su diye bitiriyor. Yani su hayatımızın her yerinde var gerçekten ve o kadar farklı biçimlerde, farklı yerlerde karşımıza çıkıyor ki farklı anlamlar taşıyabiliyor. Ve sürekli biçim değiştiriyor ama toplamda hepsi aynı su. Bunu küçük çocuklara daha nasıl anlatabilirdin bilemiyorum. Yani, çok konuyu evet ele alma biçimi aslında tamamen biraz önce matematikle ilgili konuşurken de aynı şeyi söyledik ya. Yani bu hayatın içinde nasıl yer alıyor yani? Neresinde bu hayatın? Yani ben karekök diye bir şeyle ne yapacağım yani? Mesela otobüse binerken işime yarıyor mu? peynir keserken mi kullanacağım? Hiçbir fikrim yok yani. Tamam, hala yok öte yandan. Hani bir anlama geldiğini biliyorum artık ama o zaman ya var tabii yani matematikten de şüphelenmek lazım tabii. Ama hayatın içine girdiği nokta, yani bizim çocuklarla ilgili hep anlattığım şey var. Şimdi senin su kitabınla ilgili de, anlattığın su kitabıyla ilgili de aynı şeyi görüyorum. Çocukların doğrudan şahit oldukları, yani kar yağarken elini şöyle uzatıp eline bir kar tanesinin düşmesini beklemeyen çocuk var mıdır yani? Evet. Ya da dilini uzatıp diline düşmesini. Ya da düştüğünde eridiğini görmek. Görmek. İşte çaydanlığa bakıp o yükselen dumana bak. Ama o duman değil ki, buhar derbisi falan. Hani bunlar yaşanan şeyler. Şimdi bizim başımıza ne gelmişti mesela? Tayga ve ormanla biz bir dolaşmaya çıktığımızda işte kurabiye istemişlerdi. Girmiştik. Her zaman 4 kurabiye alır, birini sana getiririz. Bozuk para çıkmadığı için 5 kurabiye aldık. Tam para verdik. Hı hı. Bozuk paraları olmadığı için satıcıların. Şimdi çocuk küçüklerdi yani işte kaçtır yani Tayga 6'dır. Okula gitmiyordu yani. Yani okuma yazma bilmiyordu daha yani. En fazla 6 olabilir yani. Şimdi birer tane kurabiye yedik. Bir tane de sana getireceğiz. Ama biliyorlar ki 5 tane aldık. 3 tane yedik. 2 tane kaldı. Hı hı. Çünkü kurabiye söz konusu. Yani bunu matematik işlemi olarak yaptıramazsın sen onlara yani. Şimdi yedik. Herkes alışkanlığımızı gerçekleştirdi. Birer tane yedik. Diğerlerini sormadılar. Eve geldik. Birini sana takdim ettik. Ertesi gün bana dedi ki çocuklar gelip, baba biz dün 5 kurabiye aldık. 3'ünü biz yedik. Birini annem yedi. Diğeri nerede? Hiç bak işlem yok. Söyledikleri herhangi bir işlem yok. 3-5, 5+7 falan bir şey demediler yani. Ama o kadar yaşamın içinde bir noktada matematik kullanmaları gerekti ki. Ve farkında bile değiller. Şu anda anlatsam hatırlamazlar yani. Evet. Ama o kadar yaşamın içinden kullandıkları için biz onları matematik çalışmaya zorladığımızda ya da işte bak suyun 3 hali var bu bin falan yaptığımızda darlanıyor çocuklar işte yani. Olmuyor. O yüzden bu kitabın önemi, yani bu da çok önemli bir kitapmış. Evet. Çok iyi bir kitap. Olabilecek bütün hallerini çok basitçe anlatıyor ama sonunda kitabın arkasında suyun halleri ve su döngüsüyle ilgili de birer bölüm var elbette. Sıvı katı ve gaz halini kitabın içinden seçilmiş küçük görsellerle anlatmış ama burada bunu anlatırken yine çok böyle ders anlatır gibi değil de çok daha basit ve gündelik yaşamdan örneklendirerek ifade etmiş. Su döngüsünde de o klasik, işte, klasik şema var. Evet. İşte yoğuşuyor, yağış olarak düşüyor, toplanıyor ve buharlaşıyor diye. Ve sonunda tabii ki suyu korumak diye bir bölüm daha var. Bu da dünyadaki kullanılabilir su miktarının aslında ne kadar az olduğu ve o az olan suyu da hızla tükettiğimiz, işte yeryüzündeki değişiklikler ve küresel iklim krizi nedeniyle giderek daha da tehlikeli bir hal aldığından da basitçe bahsediyor. Yani eksilmiyor ama kirleniyor. Evet. Ya da işte buharlaşıyor, gölleri kurutuyoruz ve buharlaşıp okyanusa dökülüyor ve kullanılamaz hale geliyor. Çünkü tuzlu suyu tüketemediğimizi söylüyor burada. Ve suyla ilgili gerçekten çok geniş çaplı bir bilgi vermiş oluyorlar. Gözyaşıyla anlatmış işte, daha ne olsun yani. Yani gözyaşı var, karşısında yağmur damlası var. Hepimiz de bir parça su var. Su her şeyde, hayattaki bütün canlılarda da olan bir şey. Ben hep onu söylüyorum mesela, işte anatomi çalışan ve çok yorgunum, anatomi sınavım var falan diye endişelenen tıp öğrencisi arkadaşlarım. Yani 3'te 2'si su yani, bunun ne diye endişe ediyorsunuz? Evet. Merhaba Su. Elimdeki resimli kitabın adı buydu. Antoinette Portis tarafından yazılıp resimlenmiş İtaki Çocuk'tan çıktı. Deniz Özpolat'ın çevirisiyle. O halde bu haftalık da bu kadar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye. Kitap Dostu sizin okulu sundu.